Вы слухаеце радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз перадача «Палітычны двубой». Сёння ў дыскусіі на Свабодзе мы абмяркуем два прынцыповых падыходы да парламенцкіх, ну і прэзідэнцкіх, але перш за ўсё парламенцкіх выбараў. Удзел альбо не ўдзел. Што тая ці іншая пазіцыя можа даць беларускаму грамадству, што яна можа даць беларускай палітыцы і самім удзельнікам. І сёння ў нас в гэтай дыскусіі возьмуць удзел метадолог Уладзімір Мацкевіч і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Пэўныя правілы нашай дыскусіі я распрацаваў, пазнаёміў нашых удзельнікаў, яны пра іх ведаюць. Такім чынам можам пачынаць з пытання ведучага абодвум удзельнікам дыскусіі. Патлумачце сваю пазіцыю, чаму вы за удзел альбо не удзел. І мы пачынаем з Уладзіміра Мацкевіча, які даволі выразна ў сваіх допісах, у сваіх артыкулах выказвае сваё негатыўнае стаўленне да ўдзелу апазіцыі ў парламенцкіх прэзідэнцкіх выбарах. Уладзімір, вам слова, 100 секунд. Мая пазіцыя грунтуецца на шматгадовых даследаваннях, на аналітыцы таго, як выпрацоўваліся паліттэхналогіі трэцяга пакалення у Беларусі і Расіі з параўнаннем з Украінаю. І я ведаю на сённяшні дзень усю тэхналогію электаральнага працэсу, так званага электаральнага працэсу або выбараў у двукосі. І гэта гульня, так бы мовіць, у адныя вароты. Чаму я кажу, што не трэба ўдзельнічаць у выбарах? Бо ніколі не трэба рабіць тое, што ад цябе хоча вораг ці праціўнік. Трэба заўсёды рабіць тое, чаго ён ад цябе не чакае. А на сённяшні дзень апазіцыя жыве па раскладзе ўладу, па раскладзе Ярмошынай. Яны прыслухоўваюцца да яе і выконваюць усё тое, што яна ім прадпісвае. Дякую, Владимир, якраз 100 секунд. Алексей Янукевич, ваша позиция. Партия БНФ уже заявила после обещания парламентских выборов, что в той или иной ступени будет брать у их удел. Чому вы лишите это треба робить? Ну, перед усім я хотел бы зрабіць две важные заўвагі. Першая будзе аб тым, что магчыма у сухім астатку, калі узважваць плюсы і мінусы, то мінусаў ад удзела будзе больш. Але калі параўнаць гэтыя мінусы з мінусамі ад дня удзелу, то мінусы ад дня удзелу істотна большыя. То бок, нават калі нам даводзіцца працаваць у сітуацыі луз-луз, мы працуем па мінімізацыі стратаў, мінімізацыі шкодаў. І другое, я буду казаць менавіта пра ўдзел партыі БНФ альбо не ўдзел партыі БНФ, таму што БНФ істотна адрозніваецца ад іншых палітычных сілаў наступнымі фактарамі. Першае, мы абараняем інтарэсы беларускай нацыі і адпаведна нацыянальныя інтарэсы ставім вышэй за асабістыя. Мы маем дзеючыя разгалінаваныя рэгіянальныя структуры па ўсёй краіне, і нас добра ведаюць людзі, то бок мы адзіная пазнавальная альтэрнатыва цяперашняй уладзе, ну і крымлёўскаму імперыялізму таксама. Дык вось, калі казаць пра ўдзел, першае, мы маем магчымасць падчас удзелу стаяць з бел-чырвона-белымі сцягамі на вуліцах, і вольны бел-чырвона-белы сцяг у гарадах — гэта найлепшая агітацыя, мабілізацыя, абуджэнне нацыянальнай годнасці, умацаванне патрыятызму і нацыянальнай ідэнтычнасці. Дзякуй, Алексей. Не, вы мяне не далі дагаварыць яшчэ 15 секунд. Да, па-другое, удзел — гэта добры і моцны сродак прасоўвання нашых ідэяў і каштоўнасцяў, то бок фармавання парадку дня у Беларусі. Ну, а іншыя пункты я дадам в наступных. Добра. Будильник зазвенел, да, нават да. У Алексея, который сам себе поставил свои 100 секунд, и мы протягиваем дискуссию. Другое пытание так само довольно натуральное, его треба осветлить, коли люди, удельники нашей сегодняшней дискуссии выказываются свои позиции, и они, напевно, повинны ведать, прогнозовать, различивать, який политичный, скажем, выник может быть у вынику их позиции. То бок, коли политичные силы примают ваш вариант, альбо удел, альбо не удзелу, што гэта прынясе беларускаму грамадству. Уладзімір Мацкевіч, ваш адказ. Па-першае, калі б усе палітычныя сілы адмовіліся ад удзелу ў выбарах, высунуўшы просты лозунг Ермошына ў адстаўку, то гэта магло б прымусіць сапраўды улады хоць нейкім чынам прызнаць свае хібы, сваё махлярства ў гэтых выбарах, і гэта была б невялічкая перамога. Канешне, замест Ермошынай паставілі б такога ж выканаўцу, як і яна, але ж тым не менш прызнанне з боку ўлады махлярства пад ціскам неўдзелу, гэта было б добрым знакам, што на ўладу можна ўплываць. Па-другое, калі б усе палітычныя сілы маглі б узгадняць свае дзеянні на разумных кемлевых падставах, а не проста на сваіх эгаістычных карпаратыўных інтарэсах, было б значна лепш. Я тут хацеў бы сказаць, што партыя БНФ, канешне, самая вядомая палітычная сіла ў Беларусі, але ж яна вядомая прыкладна як сведкі Яговы. Усе ведаюць, хто такія сведкі Яговы, але ж калі яны выходзяць агітаваць за сваю веру, то усе абходзяць іх стараною, бокам. І тое самае з партыяй БНФ на сённяшні дзень. Усе ведаюць партыю БНФ, і усе ведаюць, што яна нічога не можа, і таму, бачачы іх пікет, абходзяць гэта з боку. Дзякую, Владзімір і Алексей Янукевіч, ваш адказ на гэтае пытанне, што прынясе грамадству, што прынясе беларускай палітыцы, што прынясе нейкім перспектывам дэмакратыі удзел апазіцыйных палітыкаў, канкрэтна вашай партыі ў гэтых парламенцкіх выбарах? Ну, я паўтаруся, па-першае, гэта ўмацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, папулярызацыя нацыянальных каштоўнасцяў, таму што і беларуская мова, якой грунтуецца партыя БНФ, карыстаецца ўсё большай і дастаткова вялікай падтрымкай у грамадстве, і бел-чырвона-белы сцяг, які мы абавязкова выстаўляем на ўсіх пікетах, калі ён лунае, ён і папулярны ўжо цяпер і становіцца ўсё больш і больш папулярным. Апроч таго, грамадства становіцца смялейшае, калі бачыць, што вось спакойна гэты сцяг лунае ў горадзе. Ну і паўтаруся, гэта фармаванне парадку дня, таму што калі, напрыклад, мы выставляем кандыдатаў па большасці акругаў, у нас ёсць выбарчая платформа, мы першымі радкамі кажам пра неабходнасць, напрыклад, выхаду з мытнага звязу, з саюзу з Расіяй, выдалення ўсіх расійскіх вайсковых аб'ектаў з тэрыторыі Беларусі. Гэтая інфармацыя праходзіць на ўсіх пікетах кандыдатаў, яна праходзіць ва ўсіх выступах, ва ўсіх дэбатах тэлевізійных, ва ўсіх газетах друкуецца, а ў некаторых раёнах, это 5 раённых газетаў друкуюць выбарчую платформу кандыдату ад партыі БНФ. Мы фармуем парадак дня, і гэтыя пункты падымаюцца вышэй, і ўлада вымушана на іх рэагаваць, ўлада вымушаная пад іх падстройвацца. То бок мы рэалізоўваем свае інтарэсы, якія не звязаныя на гэтым этапе, на жаль, з прыходам да ўлады, але з прасоўваннем парадку дня. Дзякую, Алексей Янукевіч. Нагадаю, на Радіо Свабода вы слухаеце дыскусію паміж Уладзімірам Мацкевічам і Алексеем Янукевічам, і я, ведучы Віталь Цяганков, наступнае пытанне задаю Владимиру Мацкевичу. Владимир, ну, на выборах и в Беларуси, и у многих краинах, какие краины переходные пережили, так сказать, такую постсоветскую переходный период, как раз часто политичные змены отбывались именно под час выборчей кампании, у вынику выборчей кампании отбывались некие майданы, протесты, политизовалось громадство, якое как раз выходило на улицы и часом навод изменяло уладу, достатково авторитарную, на больше демократичную. Опыт показывает, что частей за все это отбывалось именно под час выборчей кампании, і выбарчая кампанія не заўсёды прыводзіла такога выніка, але часта была падставай. Чаму вы думаеце, што Беларусі можна не выкарыстоўваць такую цудоўную нагоду, калі апазіцыйныя сілы могуць легальна выходзіць на пікеты, потым на вуліцы, а забыць пра гэта зусім? Ведаеце, вось гэтыя предвыбарчыя месяцы нагадваюць мне свята непаслухмянасці. У дазволеных рамках, у дазволеных межах апазіцыі дазваляюць выйсці і прадэманстраваць сябе чарговы раз тымі самымі знакамі, з якімі выходзяць, ну, ці якімі карыстаюцца не толькі апазіцыянеры. І бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваецца шмат якімі маладзёвымі структурамі, якія на выбары не ходзяць прыходзяць і не пойдуць і на гэты раз. Тое самае беларуская мова. Маё беларускамоўнае асяроддзе вельмі, вельмі дрэнна ставіцца да сённяшняй апазіцыі і таксама не пойдзе галасаваць. Таму тут казаць, што на выбарах можна змяніць павестку дня, парадак дня. Вось тое, што агучыў Алексей, ну так, это падобнае на павестку дня, але ж гэта новая старая павестка дня. І супраць аншлюсу змагаюцца нават больш інтэнсіўна іншыя людзі, іншыя там, можа, структуры амаль не, але ж людзі там, а не апазіцыя, ну і так далей. І вось калі мы паглядзім на тое, што адбываецца, гэта сапраўды адбываецца па сцэнару, навязанаму, прызначанаму уладамі. Бо ўлады ведаюць, існуе бел-чырвона-белы сцяг, існуе патрыятызм, існуе беларуская мова, і ім трэба даваць час ад часу выйсця. А вось калі мы паглядзім на тое, што адбываецца ў іншых краінах, Майдан 2013-2014 года ва Украіне адбыўся без усялякіх выбараў. І ў нас былі шансы на перамогу падчас выбарчых кампаній, але ж, напэўна, апошні шанс такі быў у 2006 годзе. З-за безглуздасці і недбайнасці лідараў апазіцыі мы згубілі гэтыя шансы. Зараз трэба чакаць іншых. Дзякуй, Владзімір. Алексей, маё пытанне вам. Часам кажуць, ёсць такі гумарыстычны выраз, што, ну, скажам, глупства это рабіць, паўтараць адны і тыя ж дзеянні, загадзе ведаючы вынік. Партыя БНЭП, наколькі разумею, не мае вялікіх ілюзій наконт таго, ці прапусціць нават самых лепшых іхніх кандыдатаў у палату прадстаўнікоў на гэтых выбараў, ты не менш яна ў іх удзельнічае. Ведаеце, мы тут, от я хацеў якраз закрануць іншы аспект, чаму мы ўдзельнічаем, разумеючы, што гэты вынік не будзе адразу. Таму што рана ці позна будзе толькі адзін механізм рэалізацыі зменаў. Я не кажу, што выбары гэта якраз будуць тымі зменамі, але тыя змены, якія будуць адбывацца ў грамадстве, яны мірна рэалізуюцца ў змену ўлады праз выбары. І мы ў гэтых выбарах будзем удзельнічаць і збіраемся перамагаць. І дзеля таго, каб перамагаць у выбарах, трэба займацца не партызанкай, а трэба мець сістэму, трэба мець магчымасць весці такія франтальныя баявыя дзеянні. І дзеля таго, каб вось гэты механізм, гэтыя інструменты былі дзеяздольнымі, яны павінны адпрацоўвацца, яны павінны працаваць. То бок для, напрыклад, партызанскай вайны вам не патрэбны ўдарны самалёт, ён вам толькі перашкаджае. Прасцей вот аднаму чалавеку із кустоў там нешта пульнуць у Фейсбуку там ці яшчэ што-небудзь, ну і нібыта ты малайчына, цябе пабачылі. Пакуль гэта партызанка, гэта працуе. Вось гэты самалёт для цябе будзе толькі абцяжарваннем. Але калі пачынаюцца сапраўдныя баявыя дзеянні, то ты не разлічваеш, што тут ці Пуцін прыляціць на сваіх самалётах, ці нейкая брюссельская палітычная інтэрвенцыя. Мы маем сваю сістэму, мы маем сваю зброю, яна павінна адпрацоўвацца і рыхтавацца, захоўвацца прынамсі ў добрым стане для будучых перамог. Дзякуй, Алексей. Цяпер у нашай дыскусіі пытанні задаюць адзін аднаму нашы ўдзельнікі. Адказ па адной хвіліне. Владзімір, в эфіры «Свабоду» можа задаць любое пытанне. Што б вы хацелі спытаць Алексея Янукевіча? Алексей, я ўсё ж такі з павагай стаўлюся да вас асабіста, але не магу не сказаць. Вы хлусіце. Ніякага самалёта ў вас няма. Партыя БНФ на сённяшні дзень, можа, і мае нейкія структуры па рэгіёнах, але ж это 1-2 чалавекі, і гэта ветэраны, звычайна. Выказанне будзе, хацелася б пытанне. Вось. Таму, навошта вы расказваеце басні з года ў год адныя і тыя ж, калі вашае становішча, не толькі вашае, а астатніх таксама апазіцыйных сілаў, з кожным годам, з кожнымі выбарамі толькі пагаршаецца? Ну, па-першае, ўсё ж такі пытанне не па сутнасці, але я на яго адкажу. Недаўна праводзіліся апытанні грамадскія, і калі людзей запытвалі, якую палітычную партыю вы ведаеце, пераважная большасць адказвае партыю БНФ. Калі у людзей запытвалі, каго вы падтрымліваеце з апазіцыі, таксама з вялікім адрывам лідзіруе партыя БНФ. І можна было б лічыць, што гэта ўсё дасягненні яшчэ Зенона Пазняка з 90-х і камуністычных эканамічнай контрпрапаганды, але ў гэтых апытаннях таксама фігуруе і кансерватыўна-хрысціянская партыя, то бок людзі, якія адказваюць, яны разумеюць розніцу, і БНФ на першым месцы. Таму я таксама з павагай да вас асабіста стаўлюся. І можаце пераходзіць да пытання Владзіміру. І перайду да пытання вам. Вось вы кажаце, што трэба свае ўласныя сцэнары ажыццяўляць. Ну, пытанне да вас, чаму вы не ажыццяўляеце нейкія сцэнары, якія, скажам так, не вписываюцца в сценары ўладаў, і калі вы іх ажыццяўляеце, чаму ў гэтым няма ніякага станоўчага выніку? Я ажыццяўляю сваю праграму, праграму культурнай палітыкі. І пра гэта шмат хто проста гаворыць на словах, кажуць, што трэба там доўгі час выгартаваць, выхоўваць грамадства і так далей. Тымі сіламі, якія я маю, мы гэта робім. І летучы ўніверсітэт, і звычайна публічныя мерапрыемствы, летнія школы, удзел у розных культурных мерапрыемствах, падтрымка гэтых культурных мерапрыемстваў, выданне кнігаў там і так далей. Таму гэта робіцца. Іншая справа, што палітыка – гэта іскусства, штука, мастацтва, вядзення агульных справаў. На сённяшні дзень галоўная праблема, што мы не можам аб'яднацца для агульных справаў. І вось калі размаўляеш з палітыкамі, чуеш адно і тое ж гадамі, і галоўнае, што не чуеш ніякай рэакцыі на тую крытыку, на тыя заўвагі, слушныя заўвагі, якія немагчыма абмінуць, а яны нібыта не заўважаюцца, нібыта іх не існуе. Ідзе маналог, да, паўторванне адных і тых жа тэзаў і так далей. Дякую, Владзімір, і мы можам перайсці да фінальнага падсумавання нашай дыскусіі, калі кожны ўдзельнік можа ў рамках адной хвіліны не больш выказаць то, што можа не паспеў сказаць і адрэагаваць на пазіцыю нашага суразмоўца свайго. Такім чынам, як дамаўляліся, пачынае Владзімір. Ведаць, ёсць розныя такія мемы, словы для пазначэння чагосьці. Ну, напрыклад, усіх вернікаў, якія не належаць да там вялікіх царкваў праваслаўнай і каталіцкай, называюць сектантамі. Яны не сектанты, але ж слова, ну, сектанты і сектанты, ці там сведкі Єгови, тыя самыя, якіх я ўзгадаў ўжо, да? Калі на захадзе штосьці там радыкальнае гаворыцца ў крытыку ўладаў, яны кажуць: "О, гэта камуністы". Там, да? І ўсіх без разбору называюць камуністамі. Калі ў беларусаў пытаюцца, што такое апазіцыя, то яны ўсе ведаюць. Это, канешне ж, БНФ, да? Я не ведаю, Алексей, на якія крыніцы сацыяльных сацыялагічных даследаванняў вы спасылаецеся, але тое, што я ведаю, што мізэрная падтрымка не толькі БНФ, а ўсіх астатніх партыяў. Людзі называюць словы, якія яны ведаюць, пазначаючы гэтым, ну, усю масу. Таму, калі спытацца ў шараговага чалавека, які не цікавіцца палітыкай, якую партыю апазіцыйную, ну, канешне, БНФ, да, з даўных часоў. А калі спросіш па падтрымку, то раней казалі: "Партія надзея жаночая", якая ніколі не існавала. Так і на сённяшні дзень, да, падтрымка — гэта вельмі умоўная рэч, тым больш пры адсутнасці сапраўдных даследаванняў. Дзякуй, Владзімір, і фінальнае слова на хвіліну Алексею Юнакевічу. Да, дзякуй. Я лічу, што пэўнай праблемай ўсяго дэмакратычнага поля з'яўляецца, што прыхільнікі байкоту, ну, я не маю тут якраз спадара Владзіміра, але вельмі шмат якія прыхільнікі байкоту, яны змагаюцца з дэмакратычнымі партыямі і лідарамі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, значна больш, чым з Лукашэнкам. І вось хацелася б, каб не было вось гэтых унутраных, бессэнсоўных спрэчак і змаганняў. Няхай кожны ідзе сваім шляхам і працуе па сваім сцэнары. Той, хто бачыць плюсы ад удзелу, няхай удзельнічае, атрымлівае плюсы. Той, хто бачыць плюсы ад нейкіх іншых формаў, няхай гэта робіць. Я перакананы, што ўсе разам мы набліжаем тыя вось змены, той пералом, які і верне нашую краіну на шлях свабоды і нацыянальнай годнасці.

Цяжко сказаць, заўважце, яны жылі, мелі свой спосаб жыцця. Раптам, калі б эта эміграцыя была павольная, то скорасць, это маглі б, можна было яны прыжыліся, то раптам прыязджалі тысячы, сотні тысяч людзей зусім іншым спосабам жыцця. І вось, скажам, сям'я некая ангельская старая, якая жыла ўже стагоддзі, дзяды, прадзі, вот такі спосаб. На іхні вуліцы яны застуюцца адны, вакол іх зусім іншы спосаб жыцця. Яны разгубленыя часамі. Тут не то, што расізм, магчыма, гэта змена прыйшла захутка. Ніколі не зразумею гэтую асаблівасць прадстаўнікоў імперскіх нацый заўважаць на мапе свету толькі сабе падобных. А што думалася тады пра Беларусь? Я ў гэтым упэўнены, ніхто не верыў, што Беларусь, в прынцыпе, хаця бы Савецкі Саюз разваліцца. Такого уявіць немажліва. Слухайце, нас прасім лічылі проста за расейцаў, нас было прабівацца, разумееце, сілы. Нам прасілі, каб людзі былі цёмныя, абсалютна, бо ангельцы. І таму нам цяжка, і вельмі часта, што было крыўна, калі скажаш, што не расейцы, бо чаму ты не хочаш быць расейцам? Ужо такое пытанне. Ангельцы, так, ну, кажу, прычым тут не хацець, я не магу хацець, я такім ёсць, разумееце. А для іх гэта ўсё, весь Савецкі Саюз была Расія. І між іншым, Расія, бачыць, нешта містычнае было, што з 19-го стагоддзя, не знаеш, то ўсё, некае дзіўнае, таямнічае, так, яны з захапленнем, што там такое робіць, то Святая Руська, і там іншы, так, нешта падобнае, разумееш, ці гэта. І тут раптам некія беларусы з'яўляюцца, кажуць, што не беларусы, нешта, яны ніколі без расейцамі, кажуць, яны проста не могуць разумець гэтого. І для іх Савецкі Саюз была Расія. Скажу такі, можна лічыць жарт, пасля пачатку 60-х гадоў, тут пасля фестывалі міжнародныя Эдынбургскія, прыехала грузінская тэатральная група і выставалі на грузінскай мове караліра Шэкспіра. І вось корэспандэнт BBC гавару гэта, што вось будзеце граць п'есу Шэкспіра караліра на грузінскім дыялекце расійскай мовы. Ось якое іх было разуменне гэта ўсяго. І таму прабівацца пра гэта ўсё было вельмі-вельмі цяжка. Напрыклад, кожны не грамадзянін, чужынец павінен мець сваю картку паліцэйную, што арыштавана, і там ёсць нацыянальнасць. Правда, цяпер паняцце нацыянальнасці ў ангельскай мове ёсць іншае ад нашай, бо у іх нацыянальнасць грамадзянства. І табе ясна пішуць, што ты рашян або поліш, што такое, разумееш, не важна, я кажу, я не рашян, больше беларусін. Мне кажа, паколькі ты ў твоїй краіне ў Савецкім Саюзе, ты ёсць рашян. Я кажу, конечно, в Савецкім Саюзе, так ты вызначаеш совіні, а не рашян. Головне, это все Расія для іх. Так что, скажем, які-нибудь грузінці, узбек, так само ты рашян был. Так стяна некая, чому я нічого тут не бачили. Расія і конец. І чому ти не хочеш бути расійцем? Што уразіла у Англії беларусаў больш за все? Мы былі маладыя тады яшчэ, калі я прыехаў. Нас прадусім уразіла тое, што тут далёка, жыццё далёка больш нудна, як у Італіі, дзе мы былі раней. Там было весялей і цяплей, клімат. Адразу даўся пазнаць сябе клімат. Уже прывыкі да цёплого клімату, да сонца. А тут заўтра прыязджаеш туман, дождж, холад. А заўлёш там прыходзіцца жыць у бараках вайсковых, разумееце. Так што невялікая выгода. Не ў Лондоне, мы ж паза Лондонам. Невялікі гарадок, прыгожы, яшчэ сярэдневяковы, са старой катэджай. Але ж у дзень абсалютна мёртвы. У Італіі там пачыняны кафэйкі, рэстараны, людзі ходзяць, тут нікога на вуліцы не сустрэнеш. Толькі недзе ў 6 гадзіне вечарам адчыняюцца пабы, дзе піва п'юць, разумееце. І што мы бачым, ўже перад 6 гадзіне, у 5 там стаіць чарга. Старыя жанчыны чакаюць, калі адчыняць капіць ўже і ў папкавсу, каб выпіць крыху джыну. Бо мужчыны п'юць піва, а жанчыны джын. Мужчыны не стаяць, жанчыны ўже чакаюць, калі адчыняць. Это был 46-й год, между іншим, тады, так. Ну, цяпер уже змянілася зусім, і безумоўна, этого не можна было раней. Так. А тады, ось, і гэта у нас адразу розніца вялікая была. Ну, безумоўна, тут было і шмат і добрага, разумеце, ну, былі. Парадак лепшы быў, правда, спакой быў, правда, заўсёды, нас добра прынялі. З англічанамі было ёсць так, што яны вельмі асцярожныя, калі прынялі. Яны вечные навонки, все были завсёды. А уже, когда станет прессен, то станет прессен, все же все. Все это мы запознали. У них это почувство лояльности сильно мощное. Так что Саша мы привыкли и побачили, как самые добрые боки. А первый вражды был такой вельми дивный. На пачатку нулявых Лондон выглядаў іншай цывілізацыяй у параўнанні з той савецкай Беларусю, якую будаваў Лукашэнка. Можна толькі ўявіць, якая была розніца ў сарокавых, калі на бацькаўшчыне панаваў Сталін. Што тады гаварылася пра тых людзей, якія былі завербаваны амерыканцамі і скінуты на Беларусь? Им спочувалось или просто говорили, ну, дурачки потрапились? Про это не говорилось известно, это была довольно секретная речь. Довезлись и поста, то есть воет так. На угол не было их так шмат этих людей. На угол все-таки, мне знаю, что белорусам это не подобалось. Они не башли бы это просто послать людей, как они на смерть уже, на трансформированное житие. Так оно и старалось. А типа подтримывались тут контакты с Беларусью? Мы увазили не только газету «Голос Родимы». В принципе, кто сюда приехал оттуль? Это был Мальтис первый, или нет? Наша, когда вы думаете про «Голос Родимы», «Голос Родимы» начал выходить только в 56-м году. А на ней не было ничего. Приватная корреспонденция уже была. Осторожно, сами, так, они уже было сами, там батьков, чи что проводить, спасибо, так. Хоть это не рекомендовалось. Бо после ведом, что их там свояков, чи батьков, наверное, батьков на свояков робили натиск там в Беларуси. Забило аж до 66-го Сталина. Почта так их полегчало. Тогда уже в 56-м году, когда уже пришел Хрущев, тут после великая пропаганда за вертание на Родиму. Газета «Голос Родимы» называлась на распочатку «За вертание на Родиму». И Владик приходит, приезжайте, тут доброе житё. Некоторые поверили. Пошли тут створили советские организации. Белорусам не позволили сменить свою организацию, а Славянский союз. Всех славян всего одно, разумеется, так? И робили кто хотел, могли ехать на экскурсию в Советский Союз. Они башли то, что им показывали, безумно. Были такие, что некоторые были великими, активными организации, раптом стались активными там. Им важно было быть активистами, а это так не важно. Так. А ведомый их лёс, який склався, як склався он там, у Советской Беларуси? Нас некоторые ездили только там на экскурсии, разумеется, нас вертались еще сюда. И их сказали, как там добро все, поехал и приехал, разумеется, что это больше из них. Некоторые выехали. Так. Я, Миша, в 50-е годы не могу шмат сказать, бо я бы это в Риме. То есть, только веду, что некоторые выехали. Один мой сябра выехал, и, видать, он заломался духово, позвонили, и раптом один день поехал туда. Когда у 90-е годы, початку 90-е годы, я пошел туда ездить на Беларусь, я с ним сослыкался. И он сам жив, пошел, женился, имел семью, детей имел, навык был сейчас наставником. Застався, як добрий хлопець. Його на поїздку була не політична. Вертання Совєтського Союзу. Просто зламався духово, щоб не мог себе розіграти. Були інші, безумовно, які свідомо поїхали так само. Про це я вже мало ведаю. Я думаю, що у нас був такий один, так само з вельми активної організації і так далі. Уже старіший віку, який у Іспанії воював супроти Франка. Був інтернований, був у Франції. Всю войну провел. Пошла, ну, там, поехал, правда, на Беларусь. Меня тут не было в Англии, мы заказали. Для этого, что ему треба было. Ехать по его ножонка, американка была коммунистка, за ее уже ЦРУ полевала. Разумеется, что. Мне казали, пошла, что на Минску был працевой как перекладчик, он ведал мовы. Ангельскую, испанскую, так далее, там французскую ведал. Значит, працевал перекладчиком. А я кажу, что он так сам вели. Не шмат пил, видать, не были счастливыми. Так что, бачите, за часов Хрущева уже там не арештовали вельми, там, и пошла Хрущева там. А відаць, жылося не вельмі добра таксама. Нашу гутарку тады перарваў гадаванец айца Нацана сабака Бен, які прыбег да гаспадара, клічучы таго на шпацыр. Спадар Аляксандр прадэманстраваў, як Бен рэагуе на ўсім вядомае прозвішча. Лукашэнка! Ну, кажа. У эфіры радыё «Свабода» у дзень нараджэння Александра Нацана мы з вамі наведаліся ў Лондон 2004 года. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч правёў за кратамі 6 красавіка 96 году па 7 лютага 97 10 месяцаў. Часам спрачаюцца, ці быў ён першым палітычным зняволеным у найноўшай гісторыі Беларусі, бо трымалі пад вартай да яго. Але ёсць пазіцыі, па якіх першынства Адамовіча спрэчак не выклікае. Славамір Адамовіч быў першым палітвязнем, які прабыў за кратамі працяглы час – 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна – як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзей 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства. Але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ужо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-га. Потым, калі Славамір Адамовіч ўжо будзе за кратамі, літаратура, знаўцы, эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Дзмітры Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі. Між іншым, ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-га я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў і Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода». Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці. Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясіла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол хады Кісіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянню абарону хады Кісіўчыка, лідары БНФ звярнулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Мінчук Даніла Скунц удзельнічаў у чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі пракуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па мінскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва Павет. У другой палове траўня Сіўчык і Хадыка былі вызваленыя. За кратамі заставаліся рамашэўскія украінцы, але з Славаміром Адамовічам была найбольш складаная сітуацыя, бо яго не жадалі прызнаваць палітычным вязнем. Я некалькі разоў сустракаўся з кіраўніцай офісу АБСЕ ў Варшаве Аўдры Гловер, перадаваў ёй лісты ў падтрымку зняволеных у Беларусі. Успрымала яна гэта ветліва, але не болей. Гловер у той час больш цікавіла сітуацыя на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовічам будзе вельмі і вельмі няпроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі, наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славаміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славаміра Адамовіча, заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славамір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забей прэзідэнта», што быў надрукаваны ў мінулым годзе ў віцебскай газеце «Выбар». Многі ў Беларусі лічаць, што Адамовіча ўлады праследуюць менавіта па палітычных матывах. Ад гэтага, вядома ж, адмаўляюцца тыя, хто вядзе справу Адамовіча. У якім яна зараз стане? Следчы КДБ Александр Сакольчык заявіў мне сёння па тэлефоне, што ім падрыхтаваны доказы абвінавачванняў па артыкулах 167 частка 1 і 80 частка 1 крымінальнага кодэкса краіны. Гэта азначае, што Адамовічу інкрымінуецца распаўсюджанне матэрыялаў, якія заклікаюць да тэрарыстычных актаў і спроба незаконнага пранікнення за межы краіны. На думку следчага, доказаў віны Адамовіча сабрана дастаткова, каб ён быў пакараны як мінімум на 3 гады турмы. У пачатку чэрвеня следчы абяцае перадаць справу ў прокуратуру, адкуль яна трапіць у суд. Дэталёва і з ахвотай распавёў следчы аб умовах утрымання Адамовіча. Скаргаў ад затрыманага не паступала. Адамовіч знаходзіцца ў камеры на 2 чалавек, яго кормяць 4 разы на суткі, рэгулярна ён трымоўвае перадачы, неабмежаваны ў інфармацыі і перапісцы, карыстаецца радыё, чытае газеты, раней нават глядзеў тэлевізар, але зараз той сапсаваўся. Арыштант меў спатканне з маці, дамагалася сустрэчы з ім і былая жонка, але ёй адмовілі. Недаўна Адамовіч прайшоў медыцынскае абследаванне, якое вызначыла стан ягонага здароўя як нармалёвы. Зараз, па словах Сакольчыка, Адамовіч рыхтуецца да судовага працэса. Ён накіраваў ліст у рэдакцыю газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамовіч знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сіўчык ды Юрый Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар нашай Нівы Сергей Дабавец пацвердзіў, што ў сваім лісце Дамовіч на ўмовы затрымання не скардзіцца. Аднак што тычыцца юрыдычных наступстваў, то для Славаміра яны могуць быць безварыянтнымі. Наўрад ці рэпрэсіўная сістэма Беларусі ў справе Дамовіча спыніцца, але лічыць, што маладому беларускаму паэту не даводзіцца разлічваць на вялікую падтрымку з боку міжнароднай супольнасці і нават грамадскасці Беларусі. Незалежныя юрысты Беларусі сходзяцца ў думцы, што Дамовіча будзе цяжка асудзіць за ягоны верш «Забей прэзідэнта», бо гэты твор усё ж не мае канкрэтнага адрасата. Аднак даказаць спробу незаконна трапіць за мяжу краіны сапраўды не праблема. І таму не выключна, што ўжо летам Беларусь атрымае першага палітычнага вязня, які фармальна будзе асуджаны за спробу збегчы ў эміграцыю. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара нашай Нівы Сергея Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве «Радіо Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-га, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году. Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так, і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося. Мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ «Амерыканка». І потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску. Вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану. Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку? Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і Спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я стрымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб вось дакомы альбо спыненне сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое. Таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, выскнуць без вады – это даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне. Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца? Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, не будзе прыстойна. я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то напэўна б я ўсё ж такі застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы. А вось што тады ж у сакавіку 12 года сказаў Ганне Соус Сергей Дубавец пра наведванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ. Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы. А па-другое, ну, за даўнасцю часу такія рэчы сціраюцца. Як бы вы маглі патлумачыць, што пераканала ваша прысутнасць, ваш аўтарытэт? Ці Славамір ужо быў гатовы да таго, каб спыніць галадоўку? Я думаю, што Славамір быў гатовы, таму што ён стаяў на краі фактычна, і гэта быў выбар або жыць далей, або перастаць жыць. І ён выбраў жыць далей і слушна зрабіў. Такім чынам, Славамір Адамовіч спыніў сухую галадоўку і застаўся жыць, але пакуль не на свабодзе. Адвакат Адамовічу быў знойдзены, ім стаў Гары Паганяйла. Ён звярнуўся з просьбай аб змене меры стрымання Адамовічу, але яму было адмоўлена. Пра гэта на хвалях Рада Свабода распавядаў Эдвард Тарлецкі. А яшчэ раней з такой жа просьбай у генпракуратуру звяртаўся сам Адамовіч, і яму таксама было адмоўлена ў вызваленні да суда. Пракуратура Беларусі не задаволіла хадайніцтва адваката, матывуючы гэта тым, што Адамовіч учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама пракуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага пракурора Беларусі Кандрацевым. Вось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жніўні 95-га, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярхоўнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заяўляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-га дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў. Хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры АЗЭП Броліш пераканаўча даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага. Справа накіравана ў Вярхоўны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярхоўны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Вярхоўны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамовіч знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ, І па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамовіч, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы, упэўнены у віноўнасці Адамовіча, адмовіў у просьбе, і такім чынам была выкарыстана апошняя фармальная магчымасць вызваліць паэта. Болей за 3 месяцы працягвалася расследаванне справы Адамовіча. Яму закінутыя абвінавачанні ў публікацыі верша «Убей прэзідэнта», у нашэнні і захаванні халоднай зброі, а таксама ў спробе перайсці дзяржаўную літоўска-беларускую мяжу. Эдвард Тарлецкі, Менск. Паэт Славамір Адамовіч правядзе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла. Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стала вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па менскім часе. А вось вечаровы рэпартаж. Наш корэспандэнт у Віцебску Леонід Сіманаў перадае падрабязнасці. Маці паэта Славаміра Адамовіча, Юзефа Чантарыцкая, прытуліла для сябе сына, вызваленага з-пад варты ў зале Віцебскага абласнога суду. 7 лютага судовая калегія пад старшынствам Леаніда Гурко задаволіла чарговае хадайніцтва адваката Гарыя Паганяйла аб змяненні меры абмежавання і вызваленні паэта з-пад варты. У якасці новай меры абмежавання прызначана падпіска аб нявыездзе і яўка ў суд. Суддзі ўлічылі неаднаразовыя пратэсты беларускіх і замежных грамадскіх арганізацый. Сёння перад заяўленнем хадайніцтва адвакат зачытаў суду тэкст, прыняты ўчора на агульным сходзе беларускага хельсінскага камітэту. Аўтарытэтная праваабаронная арганізацыя выказала сваю занепакоенасць лёсам паэта, працэс над якім, падкрэслівае агульны сход камітэту, з'яўляецца сведчаннем грубага парушэння права чалавека на свабоду слова і самавыяўлення. У дэмакратычнай дзяржаве, гаворыцца ў дакуменце, змест літаратурнага твору не можа быць прадметам судовага разбіральніцтва. Беларускія праваабаронцы адзначаюць і сур'ёзную шкоду, якая наносіцца гэтым працэсам міжнароднаму аўтарытэту рэспублікі і яе судовай сістэмы. Завяршаецца пратэст беларускага хельсінскага камітэту словамі: «Патрабуем спынення крымінальнага пераследу паэта Славаміра Адамовіча за адсутнасць у яго дзеяннях складу злачынства. У слуханні справы абвешчаны перапынак да 14 лютага». У дадзены момант адвакат Гары Паганяйла суправаджае паэта ў Менск, дзе павінна быць вырашана пытанне аб яго лячэнні. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск. Таким чином, поэт Славамир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд просудил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Цяжка сказаць, у якой ступені на вызваленне, а пагражала Адамовічу 3 гады, паўплывалі пратэсты беларускай грамадскасці ды міжнароднай супольнасці. Жыццё паказала, што Лукашэнка на іх мала зважаў і звычайна ігнараваў. У той час інтэграцыйныя працэсы з Масквой і падпісанне беларуска-расійскіх дамоваў ішлі ўсё больш шпарка. Як пісала газета «Савецкая Беларусія», Лукашэнка імкнуўся, цытую, «ісправіць дасадную ошибку історіі і начаць збліжэнне 2 брацкіх славянскіх народаў і государств». Гэтак падавала прапаганда, ну а насамрэч у Лукашэнкі было і вялікае жаданне замяніць нямоглага Ельцына на крамлёўскім троне. Лукашэнка не вылазіў з паездак па расійскіх рэгіёнах, навязваў кантакты з усё больш шырокім колам не толькі маскоўскай, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мала што азначала, ну але ствараць сабе ворагаў за нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, у Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.